Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Dobro večer, još jednom drage slušateljice i dragi slušatelji. Kao što sam obećala, večeras u live sessionu ili kako ste čuli u live sessionsu. Ugostili smo ove zanimljive ljude koji nam se već tu smiju jer jednostavno toliko je dobra atmosfera. Sa mnom u studiju je ne jedna osoba, ne dvije, ne čak i ni tri, nego šest predivnih ljudi, predivnih glazbenika koji čine band Sarah and the Romans. I upravo ta Sara se sada tu smiješi i smije dok pije čašu vode. Da malo prenesemo atmosferu iz studija. Sara, bok. Ćao, koja fora. Live sessions. Koja fora. Dosta dobro. Dosta dobro. Evo, čuli ste glas naše Sarice. Sa mnom je još i druga pjevačica, Nikolina. Nikolina, hey, čao. Hello, bok. Ali naravno tu je i ostatak benda. Inače ih ima 9 i njihov menadžer Igor Wilhelm koji nam se smiješi sa druge strane pleksiglasa. On je ipak odlučio ostati na toj drugoj strani i pustiti bend da zasija u svom punom sjaju. Ali ovo ostalo troje ne rade nešto drugo nego samo rade za bend i Goran na gitari koji inače svira banjo. Gorane, gdje su to ta ostala trojica od vas devet? Se čuje. Znači, Bebe gitarist nam je gdje? Bebe gitarista u Njujorku. Dobro. Traži nam gaže. Dobro, gdje on traži gaže? Ne na nekom običnom mjestu? Ne na nekom običnom mjestu. Prvo je posjetio klub CBGB. CBGB. A on je poznat zašto? Tamo su bili Ramonsi. Ko je bio tamo sve? Tamo su svi počeli. Ramonsi, Talking Heads-i, Velvet Underground, tako da A Bebe je jako probitačan tip, tako da uopće ne sumnjamo u... Za jedno dva mjeseca i vi ste tamo. Za 5-6 mjeseci. A, 5-6? Da, za jedno dva mjeseca smo Njemačka i Danska. Aha, malo po malo. Moramo što bliže. Moramo faks završiti. I onda tek možete da kužiš. Zubo je nosi kontrabas iz Zagreba. Zubo nosi kontrabas iz Zagreba pješice. Aha, doće valjda do kraja ovog live sessiona. Ja se nadam da, ali kako su pljuskovi po Gorskom Kotaru, ne smije smočiti instrument, znaš. Aha. Tako da, kako pljusak, tako on ispod strehe. Tako, malo led. Da. A Roman svira mandolinu, on na Siciliji traži gaže, ali on je bere crvene naranče i onda nosi po klubovima, znaš, i tamo gdje se dobar džus radi, crveni, tamo ćemo svirati. Tamo dobro plaćaju i... I tamo ćete onda svirati, tamo ćete napraviti. Napravit ćete jednu takvu turu Europa i Amerika, pa nema vas, na cijelom svijetu ćete biti poznati. Cijeli svijet. Zato imate to ime koje je tako cijelo internacionalno. Bravo, dobro si to uočila. To je zapravo i bio cilj tog imena. Znaš, da... Evo Sara, je li Nomen est omen. Tebe? Nomen est omen su Romansi, a i Sara isto. Tako da, tako se bend zove po meni i ja ni kriva ni dužna, dodali su mi jedno H. Kako se sjećaš sad? Jesi li to ti ili to je tvoj alter ego? Ja mislim da je to moj alter ego, znaš. Jer ja inače, mislim, to je moj privatni crveni šešir koji inače nosimo, na svaku gažu i na sve. Evo i ovdje isto večeras s nama, pošto je radio, možemo i slagat. Niko neće znat. Da zapravo nema crvenog šešira. Ona stvarno nosi crveni Lijepo šešir. Lijepo ti stoji skroz. I stići ti plave oči. Stvarno. Stavila sam ga na slušalice, mislila sam da neće stati, ali to manje ali stalo. Evo, vidiš kako je to dobro. Da predstavimo ostale članove. Na violini nam je Iva, koju izmilja zovu Avi. Avi, čao. Na dobošu Susan i usna harmonika Ivo. Evo, čujemo se. Lijepo, ljudi moji, vi ste zapravo jako poznati i zapravo imate već i svoj album koji je izašao prije 5 mjeseci, koji se zove kako? Kako nam se zove album? First Date. Bravo, Nikolina. Kao prvi plus, spoj teška romansa, da. Ne znam, stvarno, ako je prvi spoj sa vama ko ovaj večeras, stvarno veselo je svima koji slušaju taj lijepi album, baš mi je lijepo s vama, ljudi. Ovoliko smijeha predivnog. Je super za čut. Pa onda da mi ne ostanemo samo na tom smijehu, hoćemo mi na jedan prvi blok. Gorane, koja su dvije pjesme koje slijede u ovom prvom bloku? Prva pjesma je Smoke in the Wind. Uh-huh. Pjesma pobjednik 6. mjeseca 2016. To je naš prvi singl inače, uh-huh, koji je izašao. Ovdje se isto vrtio, bio je prvi na Krokodilu. Da. Okay. To je, ta pjesma je pobjedila kao u žanru bluegrassa u Americi 2016. u 6. mjesecu. I ta pjesma nam inače izašla na našem prvom single vinilu. Uh-huh. Tako da moramo se pohvaliti da imamo vinil. To je prva pjesma koju ćemo otpjevati i nakon te pjesme, kako je ona bila prva na Krokodilu, a mi jako volimo Radio Rijeku, druga pjesma je trenutno prva na Krokodilu, to je I'm the Air. Tako da ćemo sve s Krokodila. Sve ćemo sve odmah u prvo. Mm-hmm. Može. Ljudi, možete onda zasvirati. Krenite da mi ne duljimo onda. Slušatelji, uživajte u ovome. Ja znam da ja hoću. Za sve vas kojih želite i vidjeti, slobodno upalite sad naš live stream na Instagramu i mi krećemo. Life itself is like smoke in the wind, and this song's like smoke in the wind. And good and evil and loving words, they are smoke in the wind. And good and evil and loving words, they are smoke in the wind. I'm the air. Odlično, ljudi, svaka čast. Uživala sam u svakoj ovoj pjesmici. Bile su vam stvarno odlične. Samo da vas pitam, jesu li vaše sve pjesme na engleskom i ko ih piše? Jesu to vaše autorske pjesme? Jesu, to su naše autorske pjesme. Sve su na engleskom, osim jedne koja je suradnja sa Brunom Petralijem, koja je na talijanskom. Tako da, Una sola volta ci siamo je talijanski jezik. pa koliko sam ja sam nje provjerila, je. Jel tako? Pa da, to sam se i ja mislila. A sad mi recite kako ste se okupili. Ima vas znači 9, odnosno sad 6 trenutno. Kako je uopće nastala ta suradnja? Jer obično svi svirate znači, neki drugi instrument. Kako se recimo uklopila tu mandolina? Kako ste se uklopili svi ti u jedan predivan zvuk? Pa išli smo iz toga da budemo potpuno akustični band, pošto je bluegrass akustični žanr glazbe. I onda smo malo po malo dodavali instrumente koji su nekako klasični za taj žanr i onda smo se tako spojili. Jer tražili smo ljude koji znaju to svirati i sva sreća pa smo ih i poznavali. A mene su našli na karaokama. U Riveru, vjerojatno tamo. Ne, u Riveru. Čak je bio neki drugi birc u pitanju. Old school pub na Hrelju. Da, jer je naš menadžer Igor, kojeg si spomenula, on je radio karaoke. Ja sam jedno vrijeme radila s njim i onda je on rekao: dođi poslušaj Saru kako pjeva, to je to, kao to ti je super za bend. I onda je Goran došao i rekao: može, prodano. A nikom nekako si ti upala u tu priču? Preko zbora. Pjevala sam u zboru i zbor je Rijeka Sempre Allegro, koji je gostovao u snimanju pjesme i spota Farewell, kao back glasov, jel? I tako sam se nekako zadržala, ne znam ni samo više, ali priznam da nisam puno znala o bluegrassu prije nego što sam ušla u band, tek sam se zaljubila u bluegrass svojim dolaskom ovdje. Do te mjere nisam ništa znala da sam čak mislila da je instrument koji svira Suzan ili Zidoboš njegovo prezime. Suzan, tako da, ovaj, to sam sad priznala nikad više. To je istinita priča. Istinita priča. Suzan Doboš. Susan Dobar. Da. Iva, jesi li ti violinu učila i svirala negdje ovako klasično? Ja sam se ubacila ovaj žan glazbe, ali kako je to funkcionira? Inače sam u Puli završila srednju školu za violinu, pa naknadno nakon toga violu u Zagrebu na akademiji i tako sviram svugdje, svagdje. I evo preko kolege sam čula za ovaj band. Bila na par svirki, svidjelo mi se, pitali su me da li želim surađivati i evo, to je to. I tu si. I tu sam sada. Ivo, rekao si mi da tebe moram obavezno pitati ovo pitanje. Koji su vam utjecaj u glazbi? Pa, utjecaj su na razni od panka, novog vala, ranog rock'n'rolla, 50. 60. Dosta starog tog country, a ne? 87. Da, 80 malo manje, ali dobro. Zapravo najveći utjecaj vučemo iz 90-ih i Crodensa, prvenstveno i ti. Tek je 12 sati. Tek je 12 sati i za ponoć ja bit ću tu. To je moja najdraža pjesma, tako da još nije ponoć, ali za ponoć i mi bit ćemo tu. Pa bit ćete sigurno još tu, još po ure. Ali dobro da si ovo spomenula, jer evo u drugom setu nas čeka Wake Me Up Avicii, tako da ne čudi me da povlačite malo iz te Crodance scene. Je, povlačimo malo iz Crodance, ali još nismo obradili ni jednu pjesmu. Problem je što su samo repani dijelovi na engleskom, kužiš. I onda, mislim, meni nije problem repat na engleskom, ali treba prevest ostatak teksta, a ko bi se usudio dirat u takvu prekrasnu liriku, razumiješ? E, kužim te skroz, ono kad te pogodi, ono kad neki... Kad te strefi u 4 ujutro, ajde reci, ima li bolje? Pa nema. Stvarno, nema, pokušavam sad to zamisliti, ali ne, mislim da to ništa ne može. Nema. Mi da onda ne duljimo, nego da ljudi čuju taj Wake Me Up i ovaj drugu pjesmu Sometimes. Ja vas opet puštam da vi nastavite i da nek ljudi uživaju, samo nek pojačaju u radio. Ali počet ćemo sa Sometimes. Da, počet ćemo sa Sometimes. Prvo Sometimes, ne, a onda... Da ne bilo zabune. Da ne bilo slučajno da ne bi mislili ljudi. Thank you. Do you sometimes think of me when a butterfly colorful as youth and joyful? Just like this day flies into your world. Sometimes when rain is falling, some raindrop falls into my heart and magic disappears but leaves you. Put up fire and send me in silence. I call your name, I love you. And after all these years, and after all that time, I'm still yours. When you think of me, windows, yours and mine, weary and melancholic, like long gone planets that are swallowed by the sky. Swallowed by the sky. Spontana gazija bilo. Yes. Sad moram pogoditi tempo. Opa. Ona pogoditi dušu. I can tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get a chance to travel the world. I don't have any place. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is bright. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Avicii, stvarno odličan tribut njemu. Stvarno, stvarno ste pogodili. Jesu, to su naše autorske pjesme. Sve su na engleskom, osim jedne koja je suradnja sa Brunom Petralijem, koja je na talijanskom. Tako da, Una sola volta ci siamo je talijanski jezik. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Naš Pejo, uvijek zabavan i uvijek urnapesan, mora izdvojiti ovaj divni, neću reći biser, ja bih samo rekla jednu tako divnu konstataciju. Jel da, si vidjela? Gle, bit će toga još večeras i sigurno će... Pripremite se na to. Da, pripremite se na to i pažljivo služite i snimajte, jer kako ja bisere mogu izvaliti, to rijetko ko može. Pogotovo u eteru, to mi je najdraže. Pa mislim da ni nema boljeg mjesta od etera i tako to, mislim, šta, ko to čuje, mi samo nas šest. Da, mi to čujemo i samo još, ne znam, dosta ljudi oko. 2 miliona bosanaca i 3 miliona. Znaš u čemu je stvar, kad si na radiju, onda ti niko ne može prepoznat na ulici. E, pa vidiš. Kužiš, pogotovo osim kad tebe, si... Osim tebe, jer imaš crveni šašir. Imam Uvijek ga nagaže, nisi čula. Kužiš, i onda pogotovo kad si live, svašta ti može proći. Ali nema veze, misliš šta je tu je kao, ne vidite pa je dobro. Da. Ali ja bih samo dalo primijetiti da vaš dragi menadžer, osim što je i menadžer, on tu iza pleksiglasa vas i dirigira. Dirigira, da. Tako inače dirigira, on dirigent. Srećo da ga ne vidimo. Ruke mu se treze. Ima je burnu mladost, tako da on često poskakuje da toga nije ni svjestan. Evo ga, upravo dok pričaš malo skakuće tamo i sa pleksiglasa. Jako je sretan, jako. Ali recite i meni ovako ekipa, koji vam je najdraži nastup? Šta, ima nešto što baš jako, jako pamtite? Imali ste nedavno koncert isto svoj na Botelu Marina. Da. Na Osobu 69. Loga, ovaj čovjek iz Bačve nam se javlja. Da, u Zagrebu je baš bilo jako dobro. Jako dobro. Jako iznenađujuće dobro. Ivana. Da. Super. Ljudi pjevaju vaše pjesme onako iz dubine duše. Od riječi do riječi. Pogotovo kad je riječ o obradama, onda pjevaju sve. Dignu ruke, žarulje, ide sve lagano. Ne, baš je bila neka luda ekipa, čak sam se osjećala malo ko zvijezda na čas, znaš. Aha, kao, da. To sam ja sad. To sam ja sad, imam crveni šešir i kao, i to je automatski neki mojo. Čak je dobila i grudnjak iz publika. To je laž, dobila sam bokserice. Aha, kao. Gorane, možda bi ti volio da bio grudnjak, rađe. Čuj, 7 muških, lomimo se, ko će ga uloviti. Ko će prije. Neka anegdota, nešto zanimljivo da mi ispričate. Ima nešto, mislim ovako jako ste vesela ekipa, izbacujete šale iz rukava. Mogu ti ispričati kako smo se vozili u mojoj pandi do Zagreba, pa kako sam morala voziti u četvrtoj i nije išla dalje od 60. Smo uzeli konjske zaprike, smo stavili, dva konja i onda. Tako da, to je ta anegdota koja je sad ovako dosta recent, pa je onda mi u glavi trenutno. Ali stigli ste sigurno? Ma stigli smo, mislim ja vozim, normalno smo došli sigurno. Da, kao prosti. Samo je auto mora ići na servis odmah. Ali dobro, nema veze. Došli smo, obavili i to ti je da. Zvijezde idu u Zagreb, skidaju se grudnjaci bokserice, a vraćaju se pandicom. Idu i vraćaju se pandicom, tako je, da. I dijele za benzin. To je upravo to hrvatska stvarnost, i bolje da u New Yorku vam što prije nađe gažu, jer inače... Isto, mislim pored albuma... Tamo se nema žati, tamo samo za lovice. Pored albuma kojeg smo objavili i sve, i tog prvog mjesta na Krokodilu, eto je, vidiš, i dalje se vozimo u pandi. Ali mislim ajde i ovaj album i to, ali Krokodil, to je, mislim, Krokodil. Najveće. Kužiš, pa kako je to ostvarenje i mislim, gdje su MGM Records, gdje su? Gdje su pare? Gdje je Virgin? To ne postoji. Zovite ih, ljudi. Gdje su pare? Pa upravo to, kužiš, ako bilo ko sluša, ako je neko iz ovih nakljeničkih kuća i davačkih, pardon, neka nazove sad na 210777. Mislim da će odmah nazvat, jer najviše te vole kad si ovako očajan. Aha, da. I onda kao da najmanje para potpiše. Da. Onda dođu i kažu, ova, to je to, sad ćemo tu nabrat 99% idu za nas. Kao je. Yes! Ali već kad smo se dotakli Hrvatske, što mislite o hrvatskoj sceni ovdje glazbenoj? Šta ovdje fali? Nikolina nije dugo pričala. Ajde, da. To nam fali, to nam fali. Što nam fali? Fali ja, nam... Ja ne slušam. Da. Ha. Više, ovo je baš country, teško pitanje, zato što ima Lukresa. Svega, više bi, bolje bi trebalo pitati što treba izbaciti. Ajde, što treba izbaciti. Ali bolje ne. A ništa što mogu samo reći što volim, to je Miša Kovač. Ona se ne šali, to je još jedna od onih stvari koju ste rekla da misli da se on zove Doboš. Neki dan sam je vozila doma u svojoj pandi. Ona i rekla mi je, Sara, moram ti nešto priznat, ali ja jako volim Mišu Kovača i hoćeš misliti manje o meni. Sad izbacila me na prve pumpe vanje. Izbacila se na prve pumpe šalice, ja stvarno nisam elitist. Ja mislim da je Mišo Kovač fantastičan. Yeah. Da. A za koga još mislite da je fantastičan, da je dobar na našoj sceni? Ima neki oko malo manji, manje poznati izvođač? Za koga ima, ja bi ima. Pa ja ne znam ako si čula onaj band TBF se zove. Aha, ej, ko tam izvoni nešto? Da, malo meni nešto. Se čini da u petak sviraju sad tu negdje okolo. A tu negdje, da, oko negdje rijeke. Da, u blizini, ja mislim da je, da. Eto, a, ne, da, moglo bih ići poslušati stvarno. Ja, ovaj, okay. Ne. Aha, Teddy Spalato, kaže. Je. Ipak imam Dalmacije u duši. A ima malo. Da, imam, a ima neki tamo bosanski šta je dobar. Pa mi smo Bosanci, radom i Šibenika. A, razumijem. Vidiš, sve smo na selju u Bosnu. A 80. godina smo ošli u Sloveniju. Sloveniju. Tamo smo napravili demokraciju, sad ovdje pokušajmo. Eto, ali dobro, pomalo. Ne, ali daleko od to... Budimo se. Imamo benzinske pumpe, kafiće. Pa nije to loše, ja mislim da to nije loše. Znaš ko mi je dobar? Jonathan mi je dobar. Oni su mi se jako sviđaju. Ima neko s kojim bi htjeli još napraviti suradnju, neko da vam se sviđa. Evo, ajde, možemo izaći iz granica Hrvatske, može biti neko iz Italije. Može, evo, pa vidiš, ja sam ti cijelo vrijeme sanjala kako će Avicii uzeti neku našu pjesmu i fino je obraditi, ali sad mi je propao taj plan. Da. Tako da se nadam, možda Lost Frequencies. Aha, možda ako oni. Bi uzeli, ako jako sad slušaju mi se sviđa da, što on radi. Jako mi se sviđa što on radi. I možda bi uzeli neku našu stvar i fino malo obratili. Naš, kao, tako da, tako lijepo uzme to. Naš, čak mi se sluša onda taj lounge, ta glazba koju on radi. Very nice. A dobro. A ako ćemo baš iš daleko i u Ameriku, onda normalno moj najdraži band Killersi. S njima uvijek. Brandon, if you hear me, this is Sarah from Croatia, please. Please acknowledge me. Čekaj, imamo poziv. Pejo se javlja, zove. Evo kaže Pejo, gore sve linije. Halo, ništa. Možda Brian Setzer, možda i Strekeca nam zove, ali to je malo teže. A ne znam, moguće je sve tu. Ne znam, koji kod Pejo se javljaju. U studiju sve moguće. U studiju sve moguće. Ovo ipak radio Sova, mi letimo tu na svakakvim na našim frekvencijama. Takva je atmosfera bila da je Sara u afektu uspjela izbit moj mikrofon rukom. Jesi vidjela to? Jesam. Kako sam je odvalila. Neko bi rekli, evo, tuča u bendu, sabotiraju jedna drugu, mrze se. To bi sad da kužiš da imamo ovdje neke paparace, to bi eksplodiralo. A ovako? Samo si ti nju udarila, ona ništa. Smijale ko budale i onda to ti je to. I to je kužiš, ništa ono, nema tu safta. Ej, bez veze skroz. Nemamo na čemu posaditi. A dobro, pomalo, kukuruze. Evo, sredit će vaš kolega u New Yorku. U New Yorku će odmah tamo se sletiti jedno 10 paparaca, tako da. Snovit će se o stvari. Izlačemo iz aviona ko Beatlesi. Ej, zamislite, znaš ono kao, idete vi krzno cijelo, laganica, gitarica, sve, svi instrumenti. Ali uči krzno, naravno. Samo ako me moja panda tamo dočeka da nas mogu furati. Da, jer inače bez pande nigdje. Bez pande nigdje. Panda forever. Ali da mi ne duljimo previše o vašim anegdoticama, preći ćemo na treći set Fly With Me i In My Baby's Arms. To tako lijepo zvuči. To je ujedno i zadnji, ha? Ujedno i zadnji blok, ali posljednja čakulanija, kako bi to rekli, čakulice. Još ćemo malo pričati o sve što sam ja tu sve zanimljivo pripremila za vas. Fly. Ali dok ste još ovako svježi i odmorni, dajte nam još te dvije pjesme. Ajde, baš hoćeš. Snimili spot. Fly With Me je ovaj spot ovaj tjedan izašao van. Premijera je bila u nedjelju. I kako je prošao spot? Super. Mislim, kako je snimanje prošlo? Jeste se pofajtali tu? Snimanje je bilo stvarno izuzetno dobro. od doma se niko, niko od nas nije u spotu. Tako da je prošlo jako mirno, bezbolno. To je dobro, inače bi se potukle vas dvije. Mi bi se potukle, vjerovatno koja će biti koja, da inače ja studiram glumu, ali pošto nisam još završila, onda su uzeli profesionalnu glumicu, tako da Da se bude po PS-u, znaš. Da se bude po PS-u, jer je teško odraditi video. Ima se, može se, ima se para. Pa nego što. I spot je od jučer u Švicarskoj i Belgiji. E, pa, da. Lako tako, kao sve lako se, tako. Sve se panda vozi, a spotovi se snimaju. Sve se panda, nema, a spotovi panda se snimaju. Panda se vozi, panda se vozi za javnost. Aha, a prikriveno. A inače uopće ne vozimo, nego nas voze. E, kužim, je naravno. Blindirani auti, blindirana stavlja. Tak. Da, man, ja ću iskoristit foru iz osnovne škole. Svaki dan ne dođe Mercedes pokupit. Broj 23. Matulj Rijeka. Ljudi moji, mene sve nešto strahuješ nekog tu atentata i to, budući da ste tako poznati. Dajte vi odsvirajte te dvije pjesme pa da možemo završiti ovaj live. Može. Ajmo ljudi, znači prva nam je Fly With Me. Rokajte. Horses wild enough to follow this bumpy ride. Yes, I dare to take a different path. Oh, my dear horses, let's dance. If you wanna dance with me, there's no place to rest and chill. Every second will make the effort to be the red arms and next weapon. Fly, my horse is flying with me. Together we'll see where we can be. All that we have is this ride, so let's make it. Horses wild enough as we're flying up high. And if this would be our last ride, I wanna fly, oh, wild. If you wanna touch my sky, all you have to do is dive and dive. Son of longing, victory. Fly, my horse is flying with me. Together we'll see what we can be. All that we have is this ride, so let's make it really wild. Fly, my horse is flying with me. bilo dobro, emotivno. Ne znam, ja ne znam kako bi više to opisala. Ovi tu, kako ste lijepo, ono, kao sve mirno, mirno i onda odjednom kao dignete cijelu atmosferu. Jel tako bude i kad radite koncerte? Ono, ljudi kao mirno, mirno i onda opa, ide da, ruke gore. Čovjek, znaš, proliju pivo neki od straha. Aha, kad ih malo... Da, kad ih pogodi zvučni zid. I ovdje je pazio, svjetlo je ono 800 na sat, ne? Tako da nema iznenađenja, ne? Da, da, da. Da. Onda je onako dosta i tamnije i onda su to... Ful mi je vruće jako tu i sve jako dobro vidim, a nisam se navikla na to. Navikla sam se da mi je vruće, ali da sve ovako dobro vidim, na to se nisam navikla. Kužiš, lakše je kad ne vidiš nikog i onda misliš kao, da. Dobro, svi me jako vole i poštuju. A jučer ti stavila nove leće. Ne, ne vidiš naš ono facijalne ekspresije, nego samo ono kao, ma vama je 100% dobro. Znaš, nema kada neko sluša u publici i ne vidiš kao, falš, ime grozno, nema tih reakcija, nego ti je samo ovako svjetlo fino, a ovdje vidim sve. Ali dobro, nema veze, mi ne osuđujemo ovdje na Radio Sovi, mi smo tu oko liberalni, dosta, falšajte koliko god hoćete, nema veze. Samo sam postala džingl, talijanski jedi. A, pusti, pusti, bit će ih još. E, pa tako nekako ide, baš to. E, ali daj, kad smo se već samo malo dotaknuli, napravit ćemo samo malu pauzu između pjesama. Imate vi scenski nastup neki? Je li onda kao, ono, kao pleš malo i to sve kao ono, ne vidiš ljude? Pleše puno. Pa onda basista i onda tako redom dolazi, onda na kraju... To ponavljamo, jedno 50 puta. Aha, kao. I onda to radimo, to radimo za svaku pjesmu. Aha. Znači, nakon svake pjesme cijeli bend ode sa stage-a, tako da ljudi misle da je zadnja i onda se svi jedan po jedan vraćamo opet nazad. I to tako svaki put radimo. A jedno, koliko to puta? Jedno, dva, tri? Pa znači, ovisi koliko imamo pjesama. Tipa, ako imamo znači, blok od 30 pjesama, onda to napravimo 30 puta. Za svaku pjesmu po jedan. I tako, tako nam koncentraje 4 sata. I tako, služiš, mi smo ono u rangu Wagnerove opere. Ljudi trebaju to izdržati. 4 sata. Jesi došao na koncert ili šta si? Ne može sat i pol. Izvoli i produži, nek ti bude. Kad je 10,000 people, onda drugačije radimo. Kad je 10,000 people, onda to napravimo samo... 10,000 maniacs. Dva put. A inače, što se tiče scenskog nastupa, ja znam uzet haljinu od Andy's. To je super jedna dizajnerica koja je iz Rijeke. I ona ima dosta te velike ono krinolinaste haljine, mm-hmm. tako da ja zauzmem većinu stage-a i onda se oni moraju gurati oko mene. Aha. Tako da je savršen scenski nastup u toj varijanti gdje oni svi sviraju full stisnuti i izgureni i pokušavaju na jedan drugom svirati instrumente, a ja kao kraljica stojim na sredini stage-a i posjedujem sve tako oko sebe. Tako si to izgleda. Pa blago tebi, stvarno, Sara. Ne zove se džabe band po tebi. Pa ne zove se, ja ih uredovno na to podsjećam svaki koncert, kužiš, kad se tako obučim. Ko je glavni tu? Ko je tu glavni i... Kužiš, ma kakav Igor tamo, ti tu vodiš sve. Igor opet ima napadaj. Igor je se popio tablete danas. Zaboravio je sad, bilo mu je u 11, evo, izgubio se da. Gotovo je, gotovo je. Igor ima twitcheve. Ljudi, ajmo mi odraditi tu zadnju pjesmu. Dajte onako sve od sebe sad. Ono, na zadnju, sad si mi napravila pressing. Sad ću sjebat. Don't tell me no trouble, don't tell me no lies. Don't tell me no evil things, don't tell me no cries. Cause I feel good, I feel good, I feel alright. Alright. I feel good, baby, I feel alright. In my baby's arms, in my baby's arms, in my baby's arms, in my baby's arms. Don't tell me no trouble, don't tell me no lies. Don't tell me no evil things, no devil in disguise. Cause I feel good, I feel good, I feel alright. I feel good, baby, baby's arms, in my baby's arms, in my baby's arms. Baby, I feel alright in my baby's arms, in my baby's arms, in my baby's arms, in my baby's arms. Ma to je to, to je to za kraj. Uopće ono, ma, dobro radite pod pressingom, moram vam reći to. A pa to je to, kojiš, vi dođete tu, ja vam serviram ono šta... Nakon šta sam sočno psovala, morali smo malo zasjeti, čuj. Da, kojiš, ono malo kao da smo ispravi dojam. Recite vi, našim dragim slušateljima, gdje vi to sve svirate, gdje vas ljudi mogu naći? Malo, malo se samo, malo se promovirajte. Milord pub, Forest pub. Uglavnom pub. Bilo što se završava na pub. Bilo što se završava na pub. Gorane? Njemačka. Njemačka. 27.6. Bez veze. Krećemo Minhen, Erfurt, Weibar. A imate kao mini turu. Ja možda. Slušaju vas ljudi ovdje u Rijeci, jeste tu ovaj... Kako vam je ova publikica ovdje? Pa taj... Svi su krokodil govori o tome, što? E pa da, pa stvarno, krokodil dovoljno govori o tome. Može moj. Slušaju nas, da. Ovo što mi znamo, te kontakte koje imamo, jako nas slušaju. Ono kao taj krugić. Ja sigurno znam da me Nona voli čut na radiju. A, jel sluša sad Nona? To ti je zbog Petralija, ne brinu. Nemoj se prezimo nadat kao Petralija. Kad je ti ona lepa italijanska pesma, ćeš jedan ništa od toga, eto vidiš. Da, kao... Nije šalim se. Stvarno ovaj... Mislim, sve te koncerte i sve te pjesme što ljudi čuju jako su pozitivne ono, kritike i svima je to wow, vi to stvarno svirate, vi stvarno svirate bluegrass, ko to svira, nitko ovdje u Hrvatskoj, treba toga biti još, tako da ono, odgovor možda na ono tvoje pitanje što si nas pitala šta bi još trebalo na glazbenoj sceni, možda bi stvarno trebalo više ovakvih bendova, ono, da se napravi nekakva zajednica. Nekakva zajednica, naš neki moving, ono, da ljudi malo više, jer... Teško je sav taj teret nositi na svojim leđima. Kad ali jedini, ali jedini ste, znaš, ono, kao jedini u 4,5 milijuna ljudi. Jesmo, jedini smo, ali nas je 9, tako da to je neki postotak. Ono. Aha, kao u 4 milijuna. Da, kužiš. E, a budući da vas je tako puno, 9 plus menadžer, a kako se slažete međusobno? Ima li tu svađa, ima li tu razmirica? Dosta se podnosimo. Ma gađamo se pijatima. Dosta se svađamo. Pijatima se gađamo. Ne, stvarno se ne svađamo. Znaš šta, tu je neka dobra, ono, pošto nas je 9, onda je to uvijek neki neporan broj. I uvijek kao može prevagnuti. Može samo jedan i jedan. Da. Ali, i to ti je dobro zato što je jasno je postavljeno tko je šef. Tako da ovaj... Igor ili ti? Ne, nisam ja, kužiš, nisam. Aha, ja. Nisam. Ja sam ti samo scenski. To ti je moj alter ego. Šef? Sarah je scenski šef. Zubo je šef. A, ipak. On je glavni. Nije, Goran je šef, Goran je taj koji, čija je zadnja. I ja mislim da je to najpametnije. Jer da sad mi svi imamo ovaj... Tu da se krenemo svađati oko stvari, to ne bi nigdje završilo. I tako da... To, morate surađivati jer ovu glazbu treba stvarati, treba dalje raditi. Što vas očekuje u budućnosti? Imate li u planu još pjesama, još albuma? Ili je... Kako? Gorane? Krajem ove godine snijamo drugi album. To je sjajno, sjajno. To je zapravo u jako kratkom roku 2 albuma. Znači da vas ide, ono, opasno. Mi smo ti ono generacije kad smo slušali 80. Znaš, ono, Azra, jedan album, mm-hmm. Azra dupli, Azra trodupli, Azra dupli... Tako da ove godine snimamo drugi, iduće snimamo treći. E, to je ono, samo štancanje. Samo štancanje. Nije, ne, nije samo što probrane stvari. A pa da, mislim da. Ono, ali... Ali, ali, ali ih imamo. E pa to. Da. Eto, sad drugi album će Mazur obraditi, tako da. A to je to, morate štedite na gorivu, na pandici, ali ono, i... bitno da muzika ide, da možete doprijeti do puno muzika ljudi. Muzika ide i neka obrada. Izadimo i svaki dan. E pa to je to. Udakneš, pare. samo pare. E, a što će onda biti kad odete u New York? Pa to nekako možete isti. Onda ćemo novce zaraditi. Aha, bravo. Nama nas novce zanimaju, pare nas ne zanimaju. Gdje vas ljudi mogu naći sve? Imate društvene mreže, gdje vas mogu lajkat, šerat? Imamo hashtag na Instagramu, imamo... Facebook. Imamo, Iva, što se smiješ? ima nas na Facebooku. Official web page, imamo email na kojem nas možete kontaktirati. I ovaj... Jel to onaj hotmail kao? Samo vruće net.hr. CD se može u Njemačkoj naručiti. Trenutno ga nema ovdje. E pa to je to. Idete na njemačko tržište, tamo Njemci vole ovu glazbu. E kako je tržište tamo? Kako tamo Njemačko? Da ovdje. Mi volimo narodnjake, narodnu muziku, narodnu glazbu i... To je. Samo Jelena Rodnja. Zato mi sviramo bluegrass. Da, osjetite ljudi. Mislim, ali njih je malo više od nas u Hrvatskoj, tako da ovaj, taj broj mu čini razliku. Naš ima više razlike onda. O, dobro, ajde. Ali kako onda tamo, jesu družite sa drugim ljudima koji sviraju vaš žanr? Pa eto, trebamo posjetiti Njemačku pa ćemo onda vidjeti da li ćemo se družiti. Hoće li nam pasati. Bili smo svirali Amerikancima u Zagrebu prošle godine iz Nešvila, jednog mjesta kod Nešvila. Neki njihov stari ples od prije 200 leti. Mi smo svirali, nisu plesali, dobili smo kontakte i na osnovu toga smo jednu stvar producirali u Nešvilu. I sad opet ćemo s njima surađivati. Ajme, to je super, širite se svoje. Ja sam rekla, ljudi moji, za jedno tamo 5 mjeseci sve ćete imati. Pokorit ćete Europu, Ameriku. A još, pardon, još ti ovo moram reći. U ovoj pjesmi Fly With Me nam svira Talempong, se zove instrument, čovjek iz Indonezije. E pa to je to, idete i na azijsko tržište, ja sam rekla, tržište, to je da. To, korit ćete sve. Da. Mi smo kao gotovo. To je to. Cijeli svijet je pod nogama. Ljudi, puno vam hvala što ste došli. Hvala tebi što si nas ugostila. Hvala puno. Ne mogu vjerovati da je gotovo, tako je brzo prošlo. Pa je, pa stvarno, proletilo je to. Baš mi je jako mi je žao, da. A sad ću, samo ako smijem za Ivu nešto, pošto ona danas jedna prepoznala moju referencu, pa ovaj... Donde esta la biblioteka? Stvarno ste mi ekstra zabavni i stvarno je super. Naprobava mi je sigurno ovako ekstra smiješno i drago. Igor se tamo smije zadovoljan od uha do uha tamo. Popio je tablete, sjetio se. Yes! Da li su mu pivo? Pa nema toga kod nas. Samo kava, samo voda. Ne smijem se, jer je pauk odbio pandu. Kaže Igor. Jednom, da. Plakala sam na onim tamo, na onim rešetkama kad sam je vidjela jadnu u kavezu gdje je pauk uzeo. Ovako sam se naslonila na ogradu. A stalno je uzimaju tu pandu, pauk stalno diže i stalno je stavlja u te rešetke i kavez. Kaže, pa cono, gdje će panda nego u kavez. Pa znaš, da. Eto, ali ne daš. Panda ja sam ide probala sam gurat bambus u ovo za gorivo, ali ne ide na to. Da, ne, ipak na gorivo. Benza, da. Samo to. I pa to ona najskuplja, znaš. Ej, ali za dobro, nema veze. Bitno da vozi do Zagreba, bitno da možeš biti princeza na sceni ako već voziš pandu. Da su mi prioriteti na mjestu, znaš. Samo neki vrlo. Sve je u imidžu. Pa upravo to. To ti je to. Ljudi, puno vam hvala. Dođite nam opet kad izdate i drugi album. Uživajte na ovoj turi. Nemojte puno se radite, ali nemojte se ono preraditi. Javljat ćemo vam se u emisiju uživo. Može. Od Malena da ne radim. Imamo koje pozive, jel možda neko zvao ovih od Virgin ili Brandon Flowers? Evo, kaže Pejo, nije još, ali čeka. Toliko nas vole da nas niko nije zvao. Eto, ljudi moji, ali još jednom poziv, znači za sve izdavačke kuće, zovite, nazovite nas ili kontaktirajte. Hotmail, da. Ili kontaktirajte hotmail ovog divnog benda. Vi ostanite uz playlistu našeg Davora, koja nije dobra kao ove tu pjesme koje smo već slušali, ali ajde, pomirite se s time, još tu sat vremena, nećemo vas puno davit. Uživajte i slušamo se uskoro. Ćao. Jesu, to su naše autorske pjesme. Sve su na engleskom, osim jedne koja je suradnja sa Brunom Petralijem, koja je na talijanskom. Tako da, Una sola volta ci siamo je talijanski. Radio Sova Live Sessions.